NPO Radio 1. Ja, straks de aftrap van Bureau Sport Oranje. De eerste Bureau Sport EK special op Radio 1. Met Memphis de voorspelvis, kruidenvrouw Trudy en de mening, ongevraagde mening van 17 miljoen bondscoaches. Maar nu is het NOS Nieuws met Lieselot Thomassen. De EU-lidstaten zijn het eens geworden over versoepeling van de reisbeperkingen deze zomer. Mensen die minstens 2 weken volledig zijn gevaccineerd moeten binnen de EU vrij kunnen reizen. Ze hoeven niet meer te testen en niet meer in quarantaine. Wie niet volledig is ingeënt moet wel een test doen. De advocaten van kroongetuige Nabil B. hebben de rechtbank in het Marengo-proces gevraagd. Ze vinden het niet terecht dat ze niet mogen uitleggen hoe de persoonlijke en medische situatie van B. op dit moment is. Door de wraking loopt het proces tegen de groep rondom Ridouan Taghi vertraging op. Op Curaçao is een man van 39 opgepakt voor het doodschieten van een stagiair in een buurthuis in Amsterdam. De jongen van 17 werd 3 jaar geleden doodgeschoten en was volgens de politie een onschuldig slachtoffer. Begin vorig jaar werd in de zaak al een man van 26 opgepakt. En Amsterdam wil van makelaar weer een beschermd beroep maken. Het nieuwe kabinet moet dat regelen. Volgens het gemeentebestuur maken makelaars door een gebrek aan regie en controle regelmatig schimmige deals onderling. En huizenkopers en verkopers zijn daarvan de dupe. Dankjewel, Lieselot Thomas. We gaan naar het verkeer met Dennis Mooi. Er staat nu 80 kilometer file, Frank. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is het langzaam rijden over 4 kilometer tussen Muidenberg en Naarden. 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland tussen Westervoort en Beek. 8 kilometer en 20 minuten vertraging. Vanochtend is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rest van de dag blijft de rechterrijstrook dicht. A59, Zierikzee Den Bosch. 10 minuten vertraging voor knooppunt Hooipolder. En bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de N2 in de richting van Den Bosch. Bij de afrit Veldhoven heb je 20 minuten extra nodig. Op die N2 is de linkerrijstrook dicht. Eerst even een kleine ode aan het EK. Want ja mensen, het zal u niet zijn ontgaan, maar vanavond gaat het dan echt eindelijk beginnen. Voor het eerst in 1,5 jaar gaat die fucking verstikkende coronadeken een beetje omhoog. En speelt Oranje een groot toernooi. In een oneven jaar, dat dan weer wel, maar wat maakt het uit? Want man, wat hebben wij van Bureau Sport zin om dit EK. Zin in een bak verse herinneringen. Zin in een pijnlijke uitschakeling in de halve finale tegen een team dat net van de camping komt. Zin in een speler die zegt dat de coach should get his head out of some players' asses so that they can see better. Wij hebben zelfs zin in een wedstrijd waarin Oranje 5 penalties mist. De beste man wisselt en kansloos verliest van Rusland nadat onze beste speler een maand lang niet met de pers wilde praten. Wij hebben zin in Jasper Cillessen, die zich stiekem heeft verstopt in de kleedkamer en weigert te vertrekken. Zin in Quincy Promes, die geboeid van de training wordt afgevoerd. En zin in Wout Weghorst en Memphis Depay, die de saaie bossen rond de Zeist ontvluchten en worden gesnapt aan de bar van privéhuis La Cloche in Utrecht. Het gaat er niet om dat we winnen. Het gaat erom dat er iets gebeurt. Want zoals Weile Nico Scheepmaker ooit dichtte: natuurlijk was ik blij met onze zegen. Als journalist was ik zelfs dubbel blij. Wij hadden immers iets cadeau gekregen. Kopij, kopij. En o voor goed, kopij. Bureau Sport Oranje. Met Erik Dijkstra en Frank even blij. Hoe doet Oranje het op het EK met Frankie, Tim Denzel en Daly, Matthijs, Stefan en Danny, Materijen, Daniel en Genie. Memphis, Wout, Luc, Steven en Davy. Bureau Sport Oranje. Bureau Sport Oranje. Ja, mijn de Talma die onze namen zingt, Frank Evenblij. Hoe voelt dat? Ja, heerlijk lekker. Welkom bij een spliksplinter nieuwe aflevering van Bureau Sport Oranje. En dat op vrijdag 11 juni. De eerste dag van het Europees kampioenschap voetbal. En we zijn er dagelijks bij. Collega Erik Dijkstra. En ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen. Ik heb daar echt afgrijzelijk veel zin in. Ik heb er ook onwijs veel zin in. Dan op 11 juni. Mijn zus is vandaag jarig. Nou, van harte gefeliciteerd zeg. Ja, dat is toch leuk hè? Ja. Maar goed, vandaag dus die openingswedstrijd. Die valt vaak wel een beetje tegen. De eerste wedstrijd van zo'n groot toernooi. Is eigenlijk hetzelfde als geld voor jou, Frank Evenblij. Als je hem in het echt ziet, valt hij altijd een beetje tegen. Nou, ik denk een keer aardig te beginnen, ja. Dan krijg ik dit omhoog. Ja, daar krijgen we dus van. Straks hebben we een oplossing voor de blessure van Matthijs de Ligt. Ja, wordt de uitslag van Nederland Oekraïne vakkundig voorspeld. En we voelen acteur en sinds deze week zanger Frank Lammers is stevig aan de tand in de voorwagen. Veel te doen, hopelijk geen tijd meer voor een slechte mystery guest. Hoe dan ook, tot de klok van 2, Radio Bureau Sport Oranje. Maar zoals altijd werpen we eerst een blik op de sportmedia van de afgelopen week. Eerst maar even over de EK-podcast van Radio 1-collega Humberto Tan. Die ontvangt de grootheden over hun voetballoopbaan. Deze week Ruud Gullit. En die had een interessant verhaal over zijn trainer bij AC Milan. Ja, die Sakki die kwam altijd onder de douche altijd. Altijd lachen, kijken. En boep, diep zo, grote, diep dat en diep zo. Je kent het wel, ook, ja. Mannentaal. Ja, zeker. Dus op een gegeven moment, ik sprak nog niet goed Italiaans, hè. En ik werd helemaal gek van die man. Nou, dat zijn onthullingen. Die Sakki kon heel erg onder de douche kijken. Nou. Het gaat nog verder. Want Gullit vertelt hij op dat hij op een dag zo zat was... dat hij Sakki vertelde over een vriend van hem... met een penis van 2 meter lang... die maar liefst 1 meter en 75 centimeter werd ingekort. Hij zei, ik heb er 1,75 vanaf gehaald. Wat doe je daar nou mee? Hij zei, nou, dat is heel eenvoudig. Doe mijn pruikje op. En hij is nu trainer van Milan. Die lach van Humberto Tan maakt het hier. Oh god, is dat toch een geweldige lach. Goede mop eigenlijk. Ja. Lekker plat. Nou goed, de laatste tijd zijn alle mannelijke Radio 1-presentatoren... maar met één ding bezig, volgens mij. Seks. We gaan luisteren naar Hugo Borst in de podcast van het keurige voetbaltijdschrift Hartgras... over de bubbel van de Oranjespelers. Maar Frank, hoe los je dat dan op als je geen seks kan hebben met je vrouw... en ook niet met het kamermeisje? Nee, met het kamermeisje kan, want die zit in de bubbel. Ja. Daar moet een uitzondering voor komen. Je moet een oplossing denken. Okay, dus, ja. Ja, typisch gebouw van buitenstaanders. Want het Nederlands elftal is helemaal niet bezig met zulke zaken. Dat is meer een verhaal. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar gisteravond stapte ik weer eens langs Opeen. En daar waren ze op het lumineuze idee gekomen om een dier... de uitslag van Nederland-Oekraïne te laten voorspellen. Hoe kwamen ze daarop, denk je? Nou, geen idee. Ja, alleen staakte de Alpeca vanwege het gezang van Wolter Kroes. Ja, niet voortrekken. Ze mag, nee. Hij mag het echt zelf weten. Kom maar. Oh, wat een spanning. We gaan het tegenaan. Je moet niet zo schreeuwen. Dat kan het beest toch niet? Hier, dit is Oekraïne. Oh. Nou. Ik denk dat er niet gespeeld wordt. Ik weet het niet. Hallo? Hallo? Hallo, wordt er nog gespeeld? Gaat er... Kom op. Wat vond je daarvan? Een beetje rare televisie. Beetje rare televisie. Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik word nu ook al helemaal gek van al die kut oranje muziek. Zo is maar net. En daarom grijpen wij acteur Frank Lammers in zijn nekvel. Omdat hij het in zijn hoofd heeft gehaald om Frank de Boer te bezingen. Frank de Boer! Alle reden om eens flink bij de enkels af te zagen in onze grauwe en grijze verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag. In de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Lammers, de heer Frank Lammers alias Ferry Bouwman. Dat klopt. Ik neem aan dat u begrijpt waarom wij u bellen. Nog niet helemaal. U heeft momenteel een dikke hitsingle te pakken met het nummer Frank de Boer. Bent u daar trots op? Ja. Ja, nou meneer Lammers, misschien hebben wij het helemaal mis, maar u bent toch eigenlijk helemaal geen zanger? Nee. Maar jullie hebben ook de ballen verstand van sport. En jullie maken er ook een programma over. Daar zit wat in. Het nummer is een soort dubieuze ode aan de boer van u als PSV-supporter. Wat wilt u hier precies mee bereiken? Dat wij met z'n allen, ondanks alle twijfels, toch achter ons Nederlands elftal gaan staan... de komende weken. Ja, nou, er is nog iets waarmee u oranje dwarsboomt. Hè? De reclame van uw favoriete supermarkt. Die wordt niet echt gewaardeerd door de KNVB. Wat is daarop uw reactie? Ja, dat is echt zo'n bezopen kwestie. Daarmee vraag je je toch af waar ze bij de KNVB mee bezig zijn. Kunnen die zich niet beter richten op voetbalspecifieke zaken... en daar hun energie in stoppen? Lijkt me verstandiger. Ja, maar jullie zouden te veel inspelen op het oranjegevoel. En het oranjegevoel is nou eenmaal van de KNVB. Begrijpt u dat, meneer Lammers? Maar dan mogen jullie dus deze uitzending ook niet doen, jongens. Nee, we hebben al een telefoontje gehad. Precies. Maar meneer Lammers, u zorgt voor onrust bij het Nederlands elftal. Dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar. Nou, meneer Lammers, wilt u speciaal voor Bureau Sport, zoals alleen u nacht kan, nog één keer zingen Frank de Boer? Frank even blij! Frank even blij! Hey! Is dat ook goed? Nou, dat klinkt niet slecht. Maar beseft u, meneer Lammers, als het misgaat met de Nederlands elftal, dat de vingers ook straks richting de Jumbo gaan en daarmee richting u, meneer Lammers. Beseft u dat? Ja, en richting dit radioprogramma ook, want jullie vullen de je tijd en je zakken ook mee, jongens. Ja, daar zit wat in. Wij bekennen schuld. Maar we pakken gezamenlijk gewoon de schuld als het nodig is. Zo zijn we. Precies. Die pakken wij voor Oranje. Geen probleem. Alles voor Oranje. Goed, meneer Lammers. Wij danken u voor uw tijd en uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. Dat is graag gedaan. Wij houden ja, u we houden in de gaten. Juist. Ja, ik heb ontzettend zin in dit EK, maar ik maak me toch een beetje zorgen. Zorgen? Waarom zorgen? Nou, iedereen heeft wel pijntjes. Hè. Sillis heeft corona, Van der Beek heeft een blessure. Die is afgevallen, hè, allebei. Maar de rots achterin, Matthijs de Ligt, die is ook geblesseerd. Ja, aan zijn lies. En dat is pijnlijk, want de Ligt die kunnen we echt niet missen. Nee, precies. Nou, en 2 jaar geleden, tijdens het WK voor vrouwen... Hè, toen maakten wij ook een dagelijks programma. Toen belden wij regelmatig met Trudy, het kruidenvrouwtje. Weet je dat nog? Kruidenvrouwtje, ja, zeker. Die kan ik toch niet vergeten. De vrouw die met voor iedere kwetsuur een speciaal kruid had. Ja, en in het kader van dit EK, om weer goed op de medisch bij de pinken te blijven... is het tijd om Trudy weer eens op te trommelen. Trudy, is alles fris onder de hoed? Ja, fris onder de hoed, ja. Ja, fijn. Hey, we zijn ontzettend blij dat we jou weer kunnen bellen gedurende dit EK, want we zullen je weer hard nodig hebben. Volg je alles een beetje op de voet, hoe het gaat nou, met de selectie? Ik zou je zeggen, ik heb een half jaar terug zelfs een abonnement genomen dus. Op de voetbal, weet je wel. Als je dan zo'n zondagmiddag hebt, weet je, zo'n saaie zondagmiddag en mooi voetbal kijken. Ja, ik hou van voetbal, ja. Oké, okay, dus jij kijkt nu gewoon live eredivisiewedstrijden en zo? Ja, als het uitkomt. Nou, Trudy, wat ontzettend leuk. Dit is nu een EK, dat betekent dat landen tegen elkaar spelen. Volg je dat ook dan? Ja, er schijnt hier toch een scherm te komen bij mijn kinderen dus. Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed dat we jou dan spreken, hè? Want jij bent uiteindelijk natuurlijk ook de kruidenvrouw. Formerly known as kruidenvrouwtje, want tegenwoordig zeggen we kruidenvrouw. Dat mag niet meer, hè? Nee, we zeggen nu de kruidenvrouw, formerly known as het kruidenvrouwtje. Oké. Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt die heeft last van zijn lies. Hij zegt zelf, de kans dat ik meedoe is ongeveer 60%. Maar liesklachten, wat heb je daarvoor in de aanbieding, Trudy? Ik maak zalf en dat is gewoon een wonderzalf. Dat is smeerwortelzalf. En smeerwortelzalf helpt heel goed bij spierverrekkingen, kneuzingen, botbreuken. Het is echt een superzalf. Ik heb er al toch veel potjes zalf gemaakt en de pijn gaat weg. Maar dus ook tegen liesblessuren, want dat is natuurlijk anders dan... Ja, want het is toch een kwestie daarvan. Spieren, pezen. Het was wel vroeger vaak zo in de voetballerij, als er gesproken werd over een liesblessure, was er vaak een beetje geheimtaal voor een geslachtsziekte. Daar moet je niet van uitgaan. Nee, ik weet ook niet of dat zo is, hoor. Daar gaan we niet van uit. Maar, maar mocht het een geslachtsziekte zijn, werkt smeerwortel dan ook? Nee, dan ga je op een hele ander gebied met kruiden werken. Nee, dat is veel... Nee, ja, ik vraag het voor een vriend. Oké, maar dan gaan we vanuit dat niet zo is, jongens. Je moet er niet lacherig over doen, want dat is echt... dat zijn toch wel hele ernstige aandoeningen. Ja, en dan hebben we nog een ander geval. Dat is Daley Blind. Die heeft een zware enkelblessure gehad. Die is eigenlijk wel min of meer genezen. Maar nu... kan ook de smeerwortel zelf op. Ja, nou, het probleem met Daley Blind is op dit moment meer... Hij is niet helemaal wedstrijdfit. Snap je? Hij is niet okselfris. Even een oppepper nodig. Ja, een peppertje. Ja. 100 jaar terug gaven ze aan de Russische soldaten een kruid... zodat ze echt konden strijden. Ze werden mentaal sterk. Ze konden bijna Siberië helemaal aan. Ze bleven in hun kracht. En dat kruid, dat heet Rodelia. Rodelia? Rodiola, we schrijven het even op. Rodelia? Rodiola of rozenwortel. En dat geeft mentale sterkte. Maar het is klinkt een beetje als echt een beetje drugs. Kijk, moet je eens luisteren. In de kruidenwereld zijn geen drugs. Maar als je wist hoeveel kracht in de kruiden zitten... zou je het bijna denken, maar het zijn gewoon kruiden. Kruiden hebben kracht. Even een kleine voorspelling voor zondag. Nederland-Oekraïne. Misschien als ze rodeola gebruiken dat ze winnen. Misschien als ze rodeola gebruiken, gaan ze winnen. Winnen ze. Voorspellen met Memphis de Haai. Voorspellen met de Memphis. De Haai. Voorspellen met de Memphis. Waar is mijn hoed? Voorspellen met de Memphis. Voorspellen kan ik wel. Voorspellen met de Memphis. De Haai. Ja, we gaan dus voorspellen met Memphis de Haai. Een heuse Ecuadoriaanse mini-haai met hele kleine tandjes. Sinds vandaag onze nieuwe redactielid en de enige echte opvolger van Slakkie Groene. En ik kan je vertellen, Memphis de Haai die komt in een warm bad terecht. Ja, die voelt zich gelijk als een vis in het water. En ik kan je vertellen, deze haai die heeft verstand van zaken. Een echte voetbalkenner, een ware analist, de nieuwe Pierre van Hajdonk. Dat is echt de slechtste woordgrap ever. Gewoon. Ja, hoe dan ook. Goed, het voorspellen werkt straks als volgt. Aan beide kanten van het aquarium zijn de vlaggen van de landen die dit weekend tegen elkaar spelen geplakt. Deze keer gaat Memphis de Haai voorspellen de wedstrijd Nederland-Oekraïne. Ja, aan mij straks is gewoon de taak om beide vlaggen even exact dezelfde hoeveelheid voer te gooien. Straks allemaal live te volgen via de webcam van NPO Radio 1. Kan ik dat nu gewoon doen? Ja, dat is het idee, Frank. Ja, oké. Okay, loop jij die kant op en dan gooi je even wat levende larven in dat aquarium. En aan de ene kant dus Nederlandse vlag en aan de andere kant de vlag van Oekraïne. Nee, dat is een fles met ontsmettingsmiddel. Dit is inderdaad, dit zijn de levende larven. Draaien. Ja, rustig. Ja, en daar gaan ze erin. Wat gebeurt er met die vis, Frank? Die vis die verroert zich niet. Dat geeft is even met een schelp bezig, maar we houden hem in de smiezen. Want we zien hem straks, als het goed is, bij de vlag. Ik hou hem in de gaten. Hou hem in de gaten. Memphis is zich nog rustig aan het oriënteren. We gunnen hem even de tijd. Volg Memphis de Haai op Instagram om te zien of deze net zo accuraat is als onze goede oude Slakkie Groene. Bureau Sport Oranje. Erik Dijkstra en Frank even blij. Ja, uniek EK dit jaar, waar het toernooi wordt niet in één of twee landen georganiseerd, maar in liefst 11 verschillende landen. Ja, en dat betekent dus ook 11 verschillende stadions en 11 verschillende steden. Ja, daarom hebben wij bedacht om tijdens dit EK eens te bellen met Hans Douw, de groundhopper des vaderlands. Wat voor ding? De groundhopper, dat is iemand die stadions bezoekt over heel de wereld. En Hans die heeft al honderden stadions bezocht in 90 verschillende landen, verdeeld over 5 continenten. Zo, en de openingswedstrijd die is vanavond in Rome, in het Stadio Olympico. Pico, is hij daar geweest? Ja, zie. Bueno. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ja, Stadio Olimpico in Rome. Ben jij daar wel eens geweest, Hans? Zeker, meerdere malen. Meerdere malen. Schitterend stadion. Ja? Wanneer was je eerste keer daar? De eerste keer was in 1984, tijdens de bekerfinale van Italië. Oké. Okay. AS Roma en Hellas Verona. En dat was, een hele roerige periode in supportersland. Het was de periode van het Heyseldrama en allerlei andere stadionrampen. Dus het was echt best wel linkersoep. En in Nederland had ik tot dat moment eigenlijk nog nooit echt wat meegemaakt. Ooit een keer een politie te paard die bij FC Den Haag ineens voorbij kwam flitsen in het vak waar het stond. Ja. Maar voor de rest eigenlijk nog nooit wat. En ja, dat was totale oorlog. Ik zag supporters met afgedekte gezichten, met stokken, met fakkels die oorlog maakten met het uitvak. En ik wist niet wat ik zag. Ja, ja, jaren 80. Ja, spannend natuurlijk. Maar is dit nou een geschikt stadion voor de opening van het EK? Kun je dat zeggen? Nou, dat is echt het beste stadion voor de opening. Eigenlijk is het EK, kun je zien, als de hoogmis van het internationale voetbal. En dit is echt een kathedraal die helemaal past bij de grandeur van zijn opening. Ja, okay. Ja. Hans, nou heb jij veel stadions bezocht, hè? Ik ben ook wel eens in Italië in een stadion geweest. Ik had altijd het idee dat in Italië, daar hebben die clubs, die hebben allemaal hele mooie trainingscomplexen. Hè? Die zijn van hunzelf. Maar die stadions, die waren toch altijd van de overheid. Dat waren toch altijd een beetje van die smerige oude betonnen bakken. Ja, dat is helemaal waar. Dus qua stadions is Italië echt niet een heel mooi land. Het is ook eigenlijk meer de historie. Het is niet alleen het gebouw zelf wat bepaalt of een stadion mooi is, maar het is ook het land, de voetbalcompetitie, de historie. Hè. Italië is viervoudig wereldkampioen. En dan moet ik wel zeggen dat het Stadio Olimpico is een uitzondering. Want het is niet alleen de serene, ovale vorm en de blauwe stoeltjes aan de binnenkant van het stadion die tot echt een heel mooi podium maken voor de openingswedstrijd. Maar ook alles wat eromheen zit. Als je van de oude stad langs de rivier de Tiber naar het stadion toe loopt en je ziet hem daar al kleiner worden, zich ontluiken. Ja. Dan kom je in het Olympische Park en daar staan allemaal prachtige cypressen. Het stadion is ooit ook in 1937, na 9 jaar bouwen, geopend als het Stadio dei Cipressi, het stadion van de Italiaanse conifer eigenlijk. Wat helemaal past bij de modegevoelige Italiaan. Okay. Er staan allemaal marmeren beelden om dat stadion, omdat het natuurlijk ooit een Olympisch stadion is geweest. Maar is er nou nog steeds zo'n smerige betonnen bak als in de jaren 80? Ik bedoel, met alle sfeer van dien hoor. Of is het nu wel mooi? Nee, het is echt flink opgeknapt. Het heeft een aantal verbouwingen ondergaan. En het is nu echt een schoon en sereen stadion. En wat dat betreft een uitzondering in Italië. Nou, mooi. En hoe moeten we eigenlijk onze eigen Johan Cruijff Arena plaatsen in de top van de stadions van dit EK? Nou, ik vind zelf, maar goed, dat is een gevoelskwestie, vind ik het de Johan Cruijff Arena een functioneel stadion, zoals ik het noem. Sinds de opening in 96 heb ik nooit echt mijn hart eraan kunnen verpanden. Ik heb nooit een gevoel erbij gekregen. Dus het is een prima stadion. Het is ook in de ranking van de UEFA is het een 5-sterren stadion. Dus van alle gemakken voorzien. Maar het is niet zo dat ik, laat ik zeggen, emotioneel word als ik erin loop. Ja, dat heb ik bij andere stadions wel. Nou ja, wij gaan vanavond in ieder geval genieten van Stadio Olimpico in Rome. Groundhopper Hans Doe, dankjewel. Bedankt, fijne dag. Coaches, en die hebben allemaal een mening. Dus Frank de Boer, pak je notitieboekje en stop maar even met de training. Ja, 17 miljoen bondscoaches. De enige radiorubriek van Nederland waarin landgenoten ongevraagd naar een omgevraagde mening wordt gevraagd. Ja, vandaag doen we dat in Grotebroek, een dorp in Noord-Holland. En de plek waar bondscoach Frank de Boer is opgegroeid. Ja, en ook de plek waar de kersverse ambassadeur van het WK in Qatar is opgegroeid. Maar nu gaat het even over de bondscoach, want die ligt onder vuur. Ja, dus vandaag gaan we bellen de bondscoaches in Grotebroek. Goedendag, met Niels Dijkman. Hallo, met Erik Dijkstra, flank even bij Radio Bureau Sport. Spreken wij met Grotebroek? Ja, dat klopt. Nou, dan zijn wij goed. Dan zijn we helemaal aan het juiste adres. Wij zijn namelijk op zoek naar, ongevraagd naar uw mening. Is het reclame? Nee, het is zeker geen reclame. Het gaat over Frank de Boer, de bondscoach, is opgegroeid in Grotebroek. Er is veel kritiek op Frank de Boer. Hoe vindt u dat hij het doet? Ja, op zich goed. Toch wel goed? Dan noteren we in ieder geval wel goed vanuit Grotebroek. Kent u Frank de Boer eigenlijk nog van vroeger? Of, Ik heb hem wel eens zien lopen. Ja. U heeft hem wel eens zien lopen? Okay. Ja, waar dan precies? Ja, in de buurt. In de buurt van? In de buurt, oké. Okay. In de buurt van Grotebroek. Hè? Van Grotebroek, oké. Okay. Ja. U heeft hem wel eens zien lopen, maar heeft u toen ook ongevraagd uw mening gegeven? Nee. Goedemorgen, met mij. Hallo, u spreekt met Erik Dijkstra en Frank Evenblij, Bureau Sport Oranje. Hoi. Hi. Spreken wij met Grotebroek? Ja. Ja, we bellen met voor uw ongevraagde mening over Frank de Boer. We vroegen ons af, heeft u nog een tip voor Frank de Boer als Grotebroeker zijnde? Nou, ik heb een tip. Ik ben druk aan het werk, dus ik hang op. Goeiedag. Goedendag, u spreekt met Frank Evenblij en Erik Dijkstra, Radio Bureau Sport. Goeiedag. Wij zijn op zoek naar uw ongevraagde mening. Kent u Frank de Boer? Wij kennen Frank de Boer, ja zeker. Heeft u een tip voor een oud dorpgenoot? Een tip? Ja. In mijn vaktermen gezond eten en gezonde voeding en allemaal fit houden die mensen. Dat is een goede tip, fit houden die mensen. Hey, Frank de Boer, hè? Komt hij wel eens bij u in de winkel? Heeft hij wel eens een paar kilo snijbonen gekocht of zo? Nou, ik heb hem nog niet bij mij in de winkel, want dat hij hier in het winkelcentrum kwam, toen zat hij nog gewoon bij zijn vader en moeder thuis. Hè? Oh, dat is al een tijdje geleden. Okay. Ja. Maar als hij nu komt en hij zou inderdaad, hè, wat Erik al zei, 3 ons snijbonen willen, moet hij die dan afrekenen? Ja, dan moet hij hem gewoon afrekenen. Geen flauwekul. Wij zijn op zoek naar uw ongevraagde mening over Frank de Boer. Wat moet hij doen dit EK? U komt uit Grotebroek, hè? Zelfde plaats. Ja, zeker. Nou, dan vraag ik u, als ik de bondscoach was, dan... Dan Weghorst niet opstellen. Vind ik zo'n aansteller. Weghorst niet opstellen? Waarom niet? Nee, eruit. Ja, vind ik zo'n aansteller overdreven. Een kind in de snoepwinkel, maar die hebben we niet nodig. Ja, nou, is dat een beetje de houding van Grotebroek? Een dorp van geen flauwe kulletjes, gewoon normaal doen? Ja, gewoon normaal doen. En gewoon Luc de Jong erin. Luc de Jong erin. Nou, dat is genoteerd. Oké, Luc de Jong. Dank u wel voor uw ongevraagde mening. Geen probleem. Ja, het is de hoogste tijd om er een einde aan te breien. Maar helaas niet voordat we gaan afronden met een vast onderdeel van dit programma. De mystery guest, iemand die in de actualiteit is geweest afgelopen tijd. En dan begin ik altijd met die vaste vraag. Mystery guest, bent u er klaar voor? Tuurlijk. Ik heb al een tijdje lekker op een bankje en een lekkere tossie gemaakt. Rustig aan, lekker man. Nou ja, ik ben blij toe. Meteen maar met de deur in huis vallen. Wij zijn van start gegaan met de EK-uitzendingen van Bureau Sport. Hebt u een beetje zin in? In Bureau Sport? Ja, daar luister ik allemaal niet naar, joh. Gekkigheid. Hoe laat is dat? 1:30? Dan lig ik doorgaans zo lekker in mijn mandje. Wat hoorde ik nou iets van Memphis de Haai? Een vis die gaat voorspellen. Dan laat ik even lekker aan me voorbij gaan als je die erg vindt, hoor. Ik bedoel of u zin hebt in het EK voetbal aan zich. Ja, weet ik veel. Ja, joh. Lekker man. Lekker wel eens een wedstrijdje kijken, een beetje praten. Weet je, voor mezelf hoeft dat allemaal niet zo nodig, hoor. Maar, ja, maar hebt u er een beetje vertrouwen in aan Nederland zelf dan? Nee, joh. Nee, joh. Dat wordt helemaal niks, joh. Nee, joh. Maar dat geeft toch ook helemaal niks? Oké, maar bent u, bent u dan zelf niet meer actief tijdens dit toernooi? Jawel, jawel, jawel. Maar ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het allemaal voor iemand anders, hè. Anders dan verpiet het die. Oké, maar wat doet u dan? Nou, ik doe het niet alleen, hoor. Ook met dat lekkere meisje. Die, maar die mag ook geen vraagjes stellen aan de jongetjes. Ja, die hebben toch niks te melden, joh. Lach aan, joh, lach aan. Ja, maar u doet het voor iemand anders, zegt u. Wat bedoelt u dan? Ja, ik doe het gewoon voor Johan. Die stopt ermee en ik wil dit EK nog even knallen. Ach, dit is toch zo makkelijk? Ik doe het voor Johan. Dat slechte Rotterdamse accent liggen op mijn bankie. Frank is er even blij. Ga je nu met open ogen beweren dat je fucking Ray van de Gijp zit te imiteren? Hoe haal je toch in je hoofd, man? Ja, zeker. Maar hij hoort er toch bij, hè? Bij dat EK-gevoel. Houd toch op. Krijgen we nou iedere dag tijdens dit EK zo'n slechte mystery guest? Elke dag, dat kan ik niet beloven. Maar zeker wel een paar keer. Weet je, ik had zin in dit EK nu gewoon niet meer zo langzamerhand. Hoe is het met die vis? Heeft die al een voorspelling? Nee, die vis die zit nog steeds in een hoekje. Maar misschien heb ik er verkeerd voer in gegooid. Ik twijfel ook of het voer was of iets om de bureaus mee te desinfecteren. Heb jij nu die Memphis de Haai nog vergiftigd in de allereerste aflevering? Dankjewel. Ik hoop het niet. BNN VARA. Live sport op NPO Radio 1. Morgenmiddag vanaf 12:30 de EK hockeyfinale bij de mannen. Duitsland-Nederland. Wat een spektakel, wat een sensatie. Maar ook de vrouwenfinale tennis op Roland Garros. De EK voetbalwedstrijd Wales-Zwitserland. Het WK judo en wielrennen in de Ronde van Zwitserland. En zondagavond vanaf 9 uur de eerste wedstrijd van Oranje op het EK voetbal. Nederland-Oekraïne. We zien nu een goede voorzet op Memphis en dan de goal. Een bordevol sportweekend in NOS langs de lijn. Weghorst, komt hij dan? Ja. Zit hij er ook in? Hij heeft hem. Live sport op NPO Radio 1. Het mooiste geluid is Oranje. Samen is het leuker. Vind nu een duurzame relatie. Mens en Relatie heeft 35 jaar ervaring in persoonlijke relatiebemiddeling. 75% slaagt binnen 1 jaar. Ga naar mensenrelatie.nl. Bij Florius zeggen we altijd, huizen kijken is mogelijkheden zien. Duurzame mogelijkheden bijvoorbeeld. Misschien woon je straks in een huis waar de verwarming wat lager kan. Of investeer je in een zolder met isolatiemogelijkheden. Kortom, waar een wil is, is er weg. Ja, precies. Weg met dat enkel glas. Ontdek op florius.nl/woonplan of verduurzamen voor jou interessant is. Florius, hypotheken die meebewegen. Samen is het leuker. Ontdek het geheim van mens en relatie op mensenrelatie.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Even geen werk, de zon, lekker genieten. Maar genieten kan pas echt als alles goed geregeld is. Sluit daarom voor vertrek de ANWB doorlopende reisverzekering af. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/reisverzekering. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ik heb gehoord dat je het krijgt als je pompoen of komkommer eet. Je oksel en kruis zwellen op. Tijdens het praten kun je al dood neervallen. Het is een straf van God. De pest. Hij komt eraan. Wil je hem zien? Kom naar Museum het Valkhof in Nijmegen. De pest. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, Ideal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Beleef de pest. In Museum het Valkhof Nijmegen. Maak het jezelf makkelijk met het CCV Webshop pakket. Nu de eerste 3 maanden gratis webshop software. En je online betalingen geregeld. Kijk voor de actie op ccv.nl.